τσιγάνοι κάψου. Κι όσοι μαθήλισαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνοι βοηθού να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και τσιγάνοι βοηθού. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνοι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνοι κάψου. Κι όσοι μαθήλισαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνοι βοηθού να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και